likambo nini yo mobali nanga yebisa tina okangi elongi moto nyonso akobungaka kosala ngai boyeteo sheri na makwela se boyokani lisanga nini ezanga londende tala ngai wa yo ata miso ya pamba kosala ngai boyeteo bolongani bato nyonso bayebi yo na nga oyo bwale soni mingi maloba ya sukali totindanaka malimwe na mopepe kali lokola ndako ezangi ndele matanga na kopola moi na kozika na kosenga na kobondela yo yebisanga nini nasala pinzoli eboyi miso makauki ata mai na komela eboyi kokita tala ngai wa yo ata miso ya pamba kosala ngai boyeteo sheri bato nyonso bayebi yo na nga oyo bwale soni mingi maloba ya sukali totindanaka obosani moninga bato nyonso bayebi yo na nga oyo bwale soni mingi bantoma ya libala yo bosani désespoir à sa vie désespoir à sa vie désespoir à sa vie